Yesu tonu ba atona pigin jani mu binitiam de nyanjure ni kichwa sili ya antiosa kibangi tikwiba kituwa ya kwa kwa nchiagu na musa mbili mama ikantindi polo len banabasa den yebpo ke wak nyalen ba len uparu lan yapo lekan yab den jare ke bilke polo len banabasa len bisiga bitiamba ba gen la mam julizalema Jesu ton len likantan li nekwerpo kristin yin yaba antiosa po den torba lisankien po bidem pandi fenisi len samal jima kuri ke torbi ni lamba den lewre ke dan mama ke ten ke lampo bi kibu kuri para mang bonchian la lampo bandem pun jolizalema kristin yin yaba biton len bini kwerba den biarba beden tor utino den tun len ba ketien yar kul iswa ke falsien charles siga betiam yaban den dan den fiki yer ke le tetilare bini la man ko ku kan kyo ke go wani bamba ku bu musa barma jesu ton ba len bini kwer ba den tani ke ba jour la manpo ban den juo juo har bon kyan la pie den fiki yer mpi ba ye ban kel waag len o tienu den gande ni isiga ke mi ya wang bini lamba o la bal nga mama ke ban tuo ki dani o tienu yo ban bini pala kuri den tien bi po sieri wan den pumba o tien fo mi yoa nan wan den punti moko mama wa den tien gagar mo timbelen ban ya siga kelma o den ngur ki ngam bi moko ya pala kelma ban den dani yen po Nan wan beya po ke yi mwandi ke ba bigi o tienu ke bua ke tuni ben war ka ba ya tuguli ke timbulenti ya jam kuli ka den firki tugu ya ama ti dani ke ti tindi kelma ti jedo jesi ngambili po nani bam moko yani lini tan yel kuni den misuo ke kyang bana basalen poro mbi togor u tienu nden ten ke bitieni ya bankiyama den ya bon lir kala bini lamsir bande mark gbeni jagden yer mpiba changa manini simono tori otionu den kwa nuari kila bini lamb po mama ke gandi bisiga yanibamba tie onu bulu la mam talene bisawal po mama nan landiane idiane ni mama ke yer lan ya pend mba gwachwa Kugo sieni David Dio ya gumba mba fini kutagbambua na kugo ma kisiengu langwani ya nisalbi sienkuli balingi odiero bani minjini yaba kibantua nibiyeni odiero wantieni wanjaki yala hali joku yeni inyerieni jake dempuku nkiyer lani hapo Miswa yala cheke tinda bili bini lambu po yala mpa. Bani yabin leveri kumware otien yen. Amati indiani kuwanba kibanku bi yula. Kida biri bi yula kijayi bulupari jema kuli. Kigo kubi bi yula lemi chonchon mbwoli. Kida ngmani tiyansarkari kida ngmani miswama. Kalma kichiri hali yogu lidempia dogoni kuli. Ya bun wangi musa bal mama kalma biten choma mu forme dal kuli le bal mama bangma dianane lane jesu tonba len bini kperba len kristin yin ya kuli den soake le pundi bangan bisiga binitiamba kiswanba ban yirlen polo len banabasa ki ger antiosa biten gan jude ke biyo basa basa len silasa ban bi kwiba nden jigindi ya biden sonba len litri carrière temba ikiba jesu tonba len binu palba to fondi yimba yaben chenin lamba kje tikiba kye antwasa shiri len shirisi yadiem nkuli tibarka ti shiga yabi chamba dengeri po tinki den tani yaba nyobon bakul kababa mari yi Ya mama yari yama ki jeni yi. Li jelani yapo ketukul tani ya yama kiswa ke lingani. Tingandi biniba kiswanba ban yagle ni tubuakaba banabasa lempolo ya binden luni bimiana tijero jesu kristiri ya yelpo lan ya potesani kani judeleni silasa ke ban yari ke mari tindian yala lina tulini utien fom yua leni timba kul tayan yema kiswa ke lengani tinda twin yi tutali kali an chetlarna lanin cheyin kubi iyula kida je ibul parjema kida ko ngmani miswama kida ngmani ti ansar kari kugo kubi iyula kida chombi chonchom bol bakuli liba nga ipo iya kubi iyula kida cheni lankuli otchenu wanti ti yaba lani krisin yini yaba den chabbe tonum yeni kabu guani antiosa beden ten litili ya nulugu nden tan yen beden chogli kel mangba kugo parbe pala jure len silasa ya vantie bani be basa war poaba den tundi be piba parbe pala ke banya se kel pali dandanin dan den tien likandana ba be pibe den chababa len meyan duama ke ban lewr ke guani ya ba nden soan be po amma silasa den suake lengani wango serli kani wam pulo len bana basa den ware antiosa bani leni ni toba bonkian la ke bangi ke go wang odier mam dana bande pendi pulo den yer bana basa tenguane tin den wangi odiero la bar ngamo ya dogni kuli ke ban le lantieti piba po mama bana basa den bwakita jamban yiyu amaka wan yirlen ba amma polo den suake la pundi bangota yuwa ndem parlen ba pamphlet yemini kago kian ba bituwenin minni ama den tien bisiga harke bi parlen bi yaba bana basa den tamaka ku kwa kunyim biyo ke duwer ke ger si pla pender po polo den gandi silasa wan yirlon bi kwiba den miao odiro wayangam do po ko fi ke ger o den gogwar siri diema len silisi Yadie mane kuri ke pugonde krisini tanle le papale.